بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان جد توحید پر سپین لارا سودا کړی د عشق پر بازارا سودا کړی د عشق پر بازارا جد توحید پر سپین لارا سودا کړی د عشق پر بازارا سودا کړی د عشق پر بازارا سر پر سودا غواړي لقا د خپل مولا همدا آغا سر پر سودا غواړي لقا د خپل مولا همدا آغا قبل وی پر سپین بشر شزلمی د وینو هار قبل وی پر سپین بشر شزلمی د وینو هار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان چی پا ودان سپین امارات دی ورته خوشبین خوشبین ملات دی ورته خوشبین خوشبین ملات دی چی پا ودان سپین امارات دی ورته خوشبین خوشبین ملات دی ورته خوشبین خوشبین ملات دی دای ارمان چکری ودان افغانستان حکیم قرآن دای ارمان چکری ودان افغانستان حکیم قرآن بیا قانون د شریعت پروی په هر دیار بیا قانون د شریعت پروی په هر دیار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان نورس گلان سپین فدایان مسیا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان وقت با وقت کری نوی بریدونا هم جوړوي ستر پلانونا هم جوړوي ستر پلانونا وخت په وخت کری نوی بریدونا هم جوړوي ستر پلانونا هم جوړوي ستر پلانونا جوړ مو عسكر ګرم سنگر دنن ډګر کندلان چر جوړ مو عسكر ګرم سنگر دنن ډګر کندلان چر دا غلیم په هر ځان باندې کوي گزار دا غلیم په هر ځان باندې کوي گزار بیا په مینا موټر بند خيږي زلمی په وار سر کو شوندو کی مسکا مسکا شي هر یو خمار سر کو شوندو کی مسکا مسکا شي هر یو خمار نورس ګولان سپین ودايان مشا زلمیان جوشی توفان نورس ګولان سپین ودايان مشا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان دخمن بنشی پر قرارا د موټر بم د سخت گزارا د موټر بم د سخت گزارا دخمن بنشی پر قرارا د موټر بم د سخت گزارا د موټر بم د سخت گزارا پر دخمن غم کړی جوړ ماتم سپین موټر بم ام په یو دم پر دخمن غم کړی جوړ ماتم سپین موټر بم ام په یو دم لولا پکڑی هر محفوظ مراکیز دا هر غدار لولا پکڑی هر محفوظ مراکیز دا هر غدار بیا پا مینا موچر بم تخیگی زلمی پاوار سرکو شندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار نورس گولان سپین فدایان مشا زلمیان جوشی توفان نورس گولان سپین فدایان مشا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان سپین منصوری لشکر تیار دی د انتقام په انتظار دی د انتقام په انتظار دی سپین منصوري لشکر تیار دی د انتقام په انتظار دی د انتقام په انتظار دی سپین ماڼۍ کفري نړۍ غربي بیړۍ بکر زندۍ سپین ماڼۍ کفري نړۍ غربي بیړۍ بکر زندۍ ای مهاجر رحمان لگ وقت پتا لا انتظار ای مهاجر رحمان لگ وقت پتا لا انتظار بیا پمینا موټر بم تخیگی زلمی پوار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار سرکو شوندو کی مسکا مسکا شی هر یو خمار نورس گولان سپین فدایان مشا زلمیان جوشی توفان نورس گولان سپین فدایان مشا زلمیان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان جوشی توفان